Завіруха бушавала ўсю ноч і ўвесь дзень. Здавалася, не будзе канца яе лютай сілі, яе злоснаму завыванню. На вуліцы, як і раней, мітусіўся снег, яго белая заслона закрывала будынкі і дрэвы, навокал усё гуло, трэслася, выла, скуголіла. У кватэры настаўніка было холадна, вецер прабіваўся праз вокны і сцены і разгульваў па пакоях вольны, як гаспадар. Пад вечар завея аціхла. Нізкія воблакі, шчодра пасыпаўшы снегам зямлю, падняліся вышэй. На вуліцы пасвятлела, хоць ужо надыходзіў вечар. І толькі цяпер перад вачамі раскрываўся малюнак таго, што натварыла завіруха. На вуліцы, ў дварах каля будынкаў і ўздоўж платоў ляжалі горы снегу з самымі вычварнымі паветкамі і карнізамі, якіх не патрапіць вылепіць самы здольны скульптар. Сторож Піліп, не скупячыся, напаліў печы. Школа даўно не апальвалася, і ў ёй было холадна, асабліва пасля такога вятругі. Як толькі добра разднела, пачалі патроху збірацца вучні, але далёка не ўсе прыйшлі ў гэты дзень. Ніхто не з'явіўся з суседніх вёсак і хутароў, дарога пасля мяцеліцы была яшчэ не працёрта. Усё ж Лабановіч адчуваў нейкую маральную палёгку. Ён любіў сваю школьную справу, і яму надакучыў вымушаны адрыў ад яе. Хоць ён меў ужо даволі значную школьную практыку, тым не меней першая сустрэча з вучнямі ў новай школе і цікавіла, і трохі хвалявала. Вучні сядзелі ціха, не бегалі, не падымалі гармідару, як уласціва школьнікам, відаць, і іх цікавіла асоба новага настаўніка, яго характар і адносіны да іх у далейшым. Лабановіч увайшоў у клас з некаторым спазненнем, мяркуючы, што можа яшчэ падыдуць вучні. Пры з'яўленні настаўніка дзеці пужліва ўсталі, не зводзячы з яго вачэй. Настаўнік паздароўкаўся з імі як мага прыветней і сказаў: «Сядайце». Звычайна школьны дзень пачынаўся малітваю перад вучэннем. На гэты раз настаўнік адступіўся ад заведзенага парадку. «Ну што ж, перш за ўсё хачу пазнаёміцца з вамі», – сказаў ён, сеўшы за стол. Самым прыдатным спосабам знаёмства з вучнямі быў класны журнал з вучнёўскімі спісамі на кожны месяц. Па гэтых спісах настаўнікі штодзённа правяралі наяўнасць вучняў і ступень акуратнасці наведвання школы. Лабановіч па спісу чытаў прозвішчы вучняў трэцяй групы. Калі вучань не з'явіўся, ставіў паметку НБ, што азначала «не быў». У гэты дзень такіх аказалась большасць. Калі ж вучань быў у наяўнасці, то ён, пачуўшы сваё прозвішча, уставаў і казаў «я». Настаўнік углядаўся ў яго, каб лепей запомніць, затым коротка распытваў, колькі яму гадоў, каторую зіму ходзіць у школу, колькі часу вучыўся ў той ці іншай групе, чым займаецца дома, што ён любіць найболей з навукі. Усе гэтыя пытанні мелі адну мэту – лепш азнаёміцца з вучнямі і трохі разварушыць іх, рассеяць нясмеласць і напружанасць. Сярод вучняў, з якімі знаёміўся Лабановіч, увагу настаўніка звярнуў на сябе Грышка Мініч. Пачуўшы сваё прозвішча, ён нерашуча і сарамяжліва ўстаў, прыгнуўся, трымаючыся за лаўку. Гэта быў бялявы, худы, высокі і тонкі хлапчук. На яго твары блукала разгубленая ўсмешка. Мініч вучыўся ў другой групе, але па росту ён быў самы большы ў школе, і гэта, відаць, бянтэжыла яго. Да таго ж Мініч яшчэ меў недахоп у вымаўленні. Ён шапялявіў. Было яму 14 гадоў. Пасля кароткай гутаркі адказаў на запытанні настаўніка, адказаў разумных і сталых. Мініч трохі памяўся і нясмела папрасіў перавесці яго ў трэцюю групу. А чаму ж не перавёў цябе ранейшы настаўнік? — запытаў Лабановіч. Я неакуратна наведваў школу і шмат прапусціў заняткаў. А чаму прапусціў, чаму неакуратна хадзіў у школу? Мініч растлумачыў, што ён адзін работнік у доме, бацькі ў яго няма, маці доўгі час была хворая, яму прыходзілася займацца рознымі хатнімі справамі. Цяпер жа ў яго вольны час і можна цалкам аддацца навучанню. Лабановічу стала шкада гэтага нескладнага, сарамяжлівага і, відаць, здольнага хлопца. У самым тоне яго просьбы гучаў боль чалавечай душы. Ну, добра, Мініч, перавяду цябе ў трэці клас. Будзеш старацца, я памагу табе, а далей пабачым. Шчаслівы Мініч сеў і з выглядам пераможцы зірнуў на сваіх таварышаў. Настаўнік выкрасліў прозвішча Мініча са спіса другой групы і запісаў яго ў трэцюю. Знаёмства з вучнямі і гутаркі з імі занялі добрую гадзіну часу, пасля чаго быў аб'яўлены перапынак. Першы дзень заняткаў Лабановіч скончыў шмат раней, чым належала. Гэты дзень паказаў, што наперадзе многа напружанай працы з вучнямі, бо яны шмат прапусцілі і школьны курс засвоілі слаба. Але гэта не палохала настаўніка і не зніжала яго добрага настрою. Тая ж акалічнасць, што ён будзе мець справу толькі з дзвюма групамі, яшчэ болей умацоўвала веру ў поспех і падымала жаданне цалкам аддацца рабоце. За нядоўгі час свайго побыту на новым месцы Лабановіч паспеў збольшага агледзецца, і яму пачынала падабацца тут. Ён палюбіў і школу, і вучняў. Цяпер і само сяло Верхань, і яго ваколіцы выглядалі шмат весялей і утульней. Лабановіч выйшаў на ганак школы. Каля будынка воласці стаялі некалькі фурманак. Часамі туды праходзілі людзі, маючы, відаць, нейкія свае патрэбы. Лабановіч прыгадаў нядаўні візіт да пісара Васількевіча і яго негасцінны прыём. Настаўніку захацелася павандраваць куды-небудзь у ваколіцы сяла. Але ўжо вечарэла і было многа снегу. Сваю вандроўку ён адлажыў на болей зручны час. Увесь вечар ён сядзеў дома, закапаўшыся ў школьныя справы. Бабка ставілася да новага гаспадара з ласкаю роднай маткі. Некалькі разоў заходзіла яна да Лабановіча. Ёй прыемна было паведаміць, як паставіліся да яго вучні, што гаварылі аб настаўніку. А потым бабка надумалася пачаставаць яго асабліваю вячэраю. Яна наскрэбла чыгунчык бульбы. Калі бульба зварылася, бабка патаўкла яе, дадала пшанічнай мукі ды ўбіла пару яечак. З кашы яна рабіла перажкі і падсмажвала іх на скаварочцы. Такіх перажкоў, ой, настаўніку, ніколі не даводзілася каштаваць. Ён еў з ахвоту і хваліў кухарскія здольнасці бабкі Параскі. Бабка ўся цвіла ад задавальнення.